O, tak, tak, ten ostatni utwór, Traktor, biorę na wakacje do tradycyjnego już leitmotivu. Tworzę tematy, burzę schematy, czyli o czym to śpiewają rock'n'rollowcy. Okazuje się, że bardzo chętnie śpiewają o traktorach. Tak, tak, nieraz już zespół Ruskaja z tym swoim utworem Traktor znalazł się w takiej wakacyjnej audycji. No w każdym razie z Austrii, ale po rosyjsku i o nazwie Ruskaja. Jakoś ten leitmotiv dzisiejszy. Mieszanka od nawiki do panka została załatwiona. Tak patrzę na zegar i widzę, że no będziemy kończyć pierwszą godzinę strefy. Dla niektórych to dobra wiadomość, bo została już tylko ostatnia. No ale dla niektórych tam mogę policzyć na palcach jednej łapy, no nie jest to dobra wiadomość. W każdym razie nawet o tak późnej, a dla niektórych wczesnej porze można cały czas pisać, korespondować, dialogować ze strefą. Najchętniej dr Wilczur przyjmuje listele w sprawach ponadczasowych, na przykład coś o transcendencji, coś o eschatologii, bo nie wiadomo, kiedy ta audycja pójdzie, kiedy nie pójdzie, a tak dr Wilczur mógłby w każdym właściwie czasie przeczytać. No nie wiem, jak potraktować listel od Madzi Zbydzi, czy w kategoriach eschatologicznych, transcendentnych, czy jednak doczesnych, takich przyziemnych. No, zobaczymy. Piszę z nowego adresu poczty, bo na starą nie mogę się dostać, donosi Madzia. No, my w strefie rock'n'rolla wiemy, co się stało. Po prostu nasza stała słuchaczka Basia zatkała, zablokowała, zakorkowała skrzynkę listelową Madzi Zbydzi, tak jak to robi w przypadku skrzynki strefowej. Tuż przed audycją oczywiście wysyła wielkoformatowe podobizny swoich piesków i ciach, już nikt ze słuchaczy nie może napisać do strefy. No w każdym razie Madzia kontynuuje. Chciałabym jeszcze raz nawiązać do tematu Eurowizji. Otóż wiadomo, że strefa jest jedyną prawdziwą alternatywą dla Eurowizji. No i właściwie na tym mógłbym skończyć odczytywanie tej wiadomości. Proszę nie łachotać mojej próżności. Ale Madzia jednak kontynuuje. Ale czasami można i tam znaleźć jakieś perełki. W tym roku taką perełką był islandzki zespół Hatari. Tak mi się podobali, że w sierpniu wybieram się na ich koncert. I tak sobie pomyślałam, że fajnie by było, gdyby mogli się pojawić w strefie. No a dr Wilczur odpowiada: nie pytaj, co strefa rock'n'rolla wolna od Angola może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla strefy. Na przykład pójść na koncert, kupić płytę, wypożyczyć nam tutaj, a i wszyscy będziemy mieli z tego pożytek, bo gdyby dr Wilczur załatwiał tutaj muzykę do audycji, o, to przędlibyśmy o wiele gorzej. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem mieszanka od nawiki do panka. O! I będziemy realizować zestaw z Wysp Kanaryjskich. Czy to oznacza, że będzie po kanaryjsku? Nie, nie. Jako lingwista stosowany wyjaśniam, że będzie po hiszpańsku. Dlaczego po hiszpańsku? A to już sobie każdy we własnym zakresie sprawdzi. To jest audycja muzyczna. No. Właściwie nie mam czasu, żeby wyjaśniać inne ważkie problemy rzeczywistości. Z albumu, który zwie się zbiorczo Focodelia. Różne podmioty wykonawcze. Dimas Martín fue acusado por la compra de un voto y también de camisetas a un concejal del Partido Popular. La vida en la calle es dura y cualquiera puede acabar ahí. despertaré, gritar al viento y soltar el estrés, y arrancar las falsas máscaras que nos invaden, y si quieren hablar mierda de las cuales no saben, les recomiendo que atiendan si no escuchad hablando en clave, porque queréis intoxicarme con vuestros cuentos pa' dormir, que nunca terminan convenciendo a nadie, promesas de temas y fiestas en pistas de baile, ahora controlo la crema y pretenden que mi boca calle, ya me rayé, basta ya, recuerdo bien lo que pasó ayer sin que me fallen las neuronas, y si quieren colarme gato por liebre, yo me quedo fuera con mi gente de calibre junto a una litrona, perdona, ¿cómo es eso que para entrar no puede ser con pantalón de chándal ni playeras gilipollas? Dirás lo que quieras de tus fiestas de rap, pero me quedo fuera y hay más mierda a la que aguantar, típica gente que te saluda sin saber por qué, típica gente que te la suda o que no quieres ver o tener a tu lado, por ser estúpidos, por creer que están alados como Ícaro y son pésimos, tened cuidado con los palos que os pegarán a las espaldas y a las alas de cera ya se las coma el sol, típicos niñatos que creen que vuelan alto, que creen cantar más alto, mancha paredes con aerosol, no entiendo en qué se está convirtiendo, todo a mi alrededor creo estar en un sueño, por favor le pido a Dios que me abra bien los ojos y me ampare, vuelvo a sentir calambre, despertaré, despertaré, gritar al viento y soltar el estrés y arrancar las falsas máscaras que nos invaden, despertaré, para que puedas ver lo fácil que es abrir los ojos para luego desahogarte, despertaré, para salir a pie del fondo de los mares y llegar sin aire hasta la superficie, despertaré, para que veas quién es el que verdaderamente saca mierda sobre instrumentales, despertaré, para querer tener a más de 100 mujeres a la vez sin que se crucen los cables, es posible actuando rápido como una liebre y sabiendo ante todo que mi corazón es libre, solo a la luz de la luna estoy tendido sin pareja con problemas, pero estando tranquilo y suena el silbido del viento y me comenta que todo va bien mientras los coches en las calles pinchan Eminem, ven, vamos a hacer el salto del tigre al resto de la manada, olvídalos o déjalos que migren como un potro semental follador precoz, cabalgar a una yegua nueva es volver a ver la luz, perdona a Dios si he pecado, pero entrar en tu reino para todo el mundo se hace complicado, ¿qué es lo que has creado? Sino una jaula de buitres, líderes que nos manejan con sus hilos como a títeres, es duro saber que hay bebés heroinómanos por culpa de sus madres, o que hombres maltraten mujeres, o alquilen a sus hijos para tener más bienes, o hermanos que maten a hermanos por recibir órdenes, adoran a no sabe qué, y hacen guerras de religiones, los ricos siempre quieren exprimir al pobre y corre, antes que te atrapen con sus redes, si no mejor será que abras los ojos y les grites despertaré, para saber quiénes son tus amistades y quienes tienen lenguas como sables. Usa tus cables y utiliza todo tu voltaje. No les permitas que hagan sabotaje. No, gran porcentaje de cabrones para un sitio tan pequeño. Sí, y no te olvides de poner empeño en tener un sueño como Martin Luther King. Recuérdales a maniquís que vea que es el feeling. Arriba las pateras en las costas cargadas de magrebís. Y aquí solo quieren más turismo. Campos de golf, más edificios, centros comerciales. Y más fondo marino para barcos grandes. Me incomoda que seamos tan cómodos, por tu propio bien ya puedes abrir bien los ojos, poder levantarte, saber de qué quejarte, mirar para enfrente y saber a quién tienes delante, saber a quién tienes delante, será el despertar, despertaré, gritar al viento y soltar el estrés y arrancar las falsas máscaras que nos invaden, despertaré, para que puedas ver lo fácil que es abrir los ojos para luego desahogarte, despertaré, para salir a pie del fondo de los mares y llegar sin aire hasta la superficie, despertaré, para que veas quién es el que verdaderamente saca mierda sobre instrumentales, despertaré, moverme por tus lares, por tus mares, vocablos nucleares que trabajo mis telares, grietas temporales, abro el días dispares, volverás, gritarás, será el despertar. Los columpios se quedaron vacíos. El de la isleta, ahí el terruño número 9, ¿quién mueve? Y ahora, para que lo escuches tú, pasea con ¿Qué pasa? Yeah. La voluntad vuelve, vuelve y se va, como marco el chote del mirador a la tercera, cual gaviota que me hace la ciudad perdida en pos de su orientación magnética, la mía un lucha por salir de la amalgama, yeah, de tu quinta, ahora la oleada generacional abatirá el germen de tu energía vital, en cuestión de 20 años por cada segundo de inconsciencia o dejadez al azar sobre lo que solo a ti prima, la voluntad como el día, de una mañana a la otra, ideales que alimentar a base de la fuerza por la que no caer en lo que me rodea, de lo que yo también soy, ambiente en el que me acomodé, como un árbol es líquido, la voluntad cual semilla, la que el prote merece sin más, apego que dejar al margen de lo que envisioné, si realmente quise que lo nuevo evolucionase, por el futuro feliz de perdices y del que apenas hoy sé, al mañana no le haría falta más comida que la de saber cómo ahora se trabaja para él, sin opinión que se cuestione, de tu mallín al horizonte, la voluntad. Ciekawe, czy zatwardziali iberyści dostrzegli różnicę w akcencie tych wykonawców pochodzących z Wysp Kanaryjskich i w akcencie, można by powiedzieć, rodowitych Hiszpanów. Ale ci chyba z Wysp Kanaryjskich też se plenili. Nie, no to Hiszpanie. W takim razie, och, ja też bym sobie chętnie poseplenił na antenie radia publicznego. No ale nie wiem, czy z tym moim hiszpańskim jest na tyle dobrze. W każdym razie z płyty, która zwie się zbiorczo Foco de Lía, mieliśmy parę podmiotów wykonawczych nawijających. No to wszystko zgodnie z leitmotivem. Mieszanka od nawijki do panka dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Nie wiem, jak słuchacze to wytrzymają, bo jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, a tylko dr Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. No i być może dlatego nadaję raz w tygodniu ze środy na czwartek między drugą a czwartą w nocy. W tej sprawie między innymi oczywiście słuchacz Marcel. Ostatni raz, donosi Marcel, słuchałem strefy ze 3 lub 4 lata temu. Cieszę się, że audycja nadal jest obecna na antenie, tylko pora emisji nieco zbyt późna. No to dr Wilczur wyjaśnia to wszystko przez tę panią. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. A ja, kontynuuję Marcel, o 6.00 muszę wstać. Audycję więc nagrywam oczywiście standardowo na kasetę jak za dawnych lat. Ech, to powracamy do tematu, co robimy słuchając strefy. I może się okazać, że są wśród nas prawdziwe dziwolągi nagrywające na kasetę strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Ech, a my tu co? Musimy leitmotiv realizować i pchać do przodu tę audycję. No dobrze, to w ramach płodozmianu w takim razie zupełnie coś innego niż było przed chwilą, czyli zestaw białoruski. Zespół zwie się Kaszlaty Włoch. что охотят за людьми и разважают я. И острые нации духов неземных, что охотят за людьми и разважают я. Персидским заливе я потисну першей же суцелапу. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. Ла-ла-ла-лай! Как правило, вечер и любов, вздыхая, случайно под ранок. И кожному войну свое стагодзе, кожное стагодзе своему войну. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. В моих штанах, фильмы про Робин Гуда. Худо! Я гляжу в своих снах. Вечер на салонах, там не рыхтуя, дал союз друг. И я готовы спать с тем, кто без мах и без ловок. Сверады зернем засыпанные, мурашники лайном закиданные. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да, машина упала, равнинству война. Ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-лай. Машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да. Машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да. Машина упала, равнинству война. А люди спять, подобные, да. Машина упала, равнинству война. Hey! No ale te dudy to piękne. U zespołu Kaszlaty Włoch z Białorusi. No oczywiście w ramach płodozmianu, bo dzisiaj mieszanka od nawiki do panka. I realizujemy oczywiście, wypełniamy. Już wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to grażdanką, bo w przypadku zespołu Kaszlaty Włoch, no przyda się, żeby złowić tę muzyczną, białoruską rybę w sieci. Tak patrzę na zegar. Widzę, że godzina już nie młoda. W trzeciej kwarcie audycji się znajdujemy, a to jest taka odpowiednia pora, kiedy to grasuje ten okropny, obmierzły Morfeusz. No ale my pomagamy słuchaczom, pomagamy. Nie spać! Nie spać! I cały czas w ramach płodozmianu, żeby nie zanudzić naszych słuchaczy, którzy tłumnie oblegają odbiorniki i głośniki, aby się nie nudzili o tak fantastycznej porze. W związku z tym zmieniamy tempo co i róż, więc teraz wykonawca z kraju, tak myślimy, że tam tylko Neue Deutsche Härte panuje, a tu nie. Będzie coś zupełnie innego. No, oczywiście dla odmiany. Zespół z Niemiec zwie się Wolfsheim. Kein Mensch, der nie verdirbt, da ist kein Strom, der nie versiegt. Und Dunkelheit lässt Licht am Horizont zersplittern. Fühl ich den Wind in meinen Händen, versinkt die Nacht in meinem Haar. Von Bitterkeit lässt den fernen Ehrengrund in mir erzittern. Lässt in mir Himmelsdämme brechen. Flammenzungen, dich umluden. Ein Ring aus Schuld umstrahlt dein Haupt. In meinem Namen, heilige Hure, wirst du keine Lügen sprechen. Thank you.

muzyczne. Poza tym jest pozbawiony wszelkich rząd. Niestety. strefa@polskieradio.pl No, to w takim razie już cieszę się na to, co patologicznego na płytach przywiezie i wypożyczy strefie Ania, gdyż... Chcę usłyszeć ten huk! Chcę usłyszeć ten huk! No mam nadzieję, że Ania niczego takiego spokojnego, ambitnego, finezyjnego nie przywiezie. No tu gadu, a płodozmian należałoby zrealizować. No to była taka zimna, bardzo chłodna elektronika z Niemiec. To coś niezwykle radosnego, ciepłego, gorącego, skocznego. Jak napisałem kiedyś w zapowiedzi tego wykonawcy, skoczne rasta z wielkiego miasta. Ale z jakiego wielkiego miasta? Z Bangkoku. Don't you take it. ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. ภาพเรียนโตขึ้นได้เป็นละเจ้าคนนายคนเรียนเอาเรียนเข้าไปกอไก่คอควายอย่าได้สับสนข้อคนต้องอดทนลำบากลำบนแล้วก็ฮึดกันไป Już widzę oczyma wyobraźni, jak niektórzy słuchacze, no ci mniej stali oczywiście, mniej za pan brat z audycją, zapisali ten dzień kredą w kominie, kiedy to usłyszeli reggae z Bangkoku, czyli z Tajlandii. Tajskie reggae, oczywiście to się nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Mało tego, żeby złowić tę tajską regałową rybę w sieci, wypiszę to nawet po tajsku, żeby każdy wiedział, jak szukać. Będzie ten makaron rzucony o ścianę na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. To jeszcze gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności, bo oczywiście to mamy wypisane na sztandarach strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Nazwa wykonawcy, no ale kogo to interesuje? Tebone. Ha, no, nie wiem, być może w Tajlandii ten wykonawca pod jakąś inną nazwą funkcjonuje, ale tak globalnie to Tebone jest. Ech. strefa@polskieradio.pl. Oczywiście można pisać do audycji, najlepiej w sprawach ponadczasowych. Doktor Wilczur zawsze chętnie to przeczyta, jeśli akurat się nie zdezaktualizuje. Tym razem jeszcze się nie zdezaktualizowało, ale to tylko dlatego, że to dr Wilczur bardzo szybko zareagował. Już anonsowałem, że będzie coś o wakacjach redaktora. Basia donosi. widać, że prawie rok od ostatniego dłuższego urlopu redaktora działa pan rewelacyjnie, sprawnie i wspaniale. No oczywiście. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryźć mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Ale Basia kontynuuje. Żądam więc, żeby nie dawać panu urlopu w ogóle. Gdyby tak pana spuścić ze smyczy, to by się pan dopiero rozleniwił. Ech. No nie wiem, chyba będę musiał zawieść słuchaczy. No, szczególnie jedną słuchaczkę. No, no. Pars pro toto. Wiadomo, synek docha. No niestety, jako lingwista stosowany muszę spłacać społeczeństwu ten dług wykształcenia za darmo, jak pięknie wykształciło redaktora na lingwistę stosowanego, więc teraz praca domowa, sprawdzić sobie pars pro toto i synek docha. Strefa małpa polskieradio.pl. No dobrze, a my pomykamy i to oczywiście płodozmianowo, żeby było zupełnie inaczej niż było i zupełnie inaczej niż będzie później. No to z Ukrainy zespół Karna. slzy. Tam, gdzie nowy dzień, nieżny spi. Tam, gdzie ja chowaj swoje mrychy. Tam znajdę ciebie na zawsze. Сонце придумане, не край, лети, вдихай, цей сонце придумане, край, лети, вдихай, цей сонце придумане, не край, лети, вдихай, лети. Там, де я літаю, серед квітів. Там, де новий день, погляд твій. Z Ukrainy zespół Karna. No mam nadzieję, że dzisiaj również za sprawą zespołu Karna nasz leitmotiv mieszanka od nawijki do panka został wypełniony i zrealizowany. To pierwsza płyta zespołu Karna, która zwie się Letymo. No czyli pierwsza płyta zawsze rock'n'rollowa, później wiadomo, różnie bywa. Ale tutaj z kronikarskiego obowiązku i dla wszystkich monografów strefy i biografów doktora Wilczura wyjaśniam, chociaż nasz strefowy kronikarz to na pewno już wie, że zespół Karna nie jest tylko autorem tego ostatniego zestawu muzycznego. Oczywiście będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy i to nawet grażdanką, żeby każdy mógł sobie złowić tę ukraińską rybę w sieci, ale jest także autorem naszej skromnej zajawki. Що нацюють на голові, та тримають неба на долонях. Що нацюють на голові, слухати радіо вночі. Ależ ten doktor Wilczur stara się dla słuchaczy, nawet zaczepia jakichś rock'n'rollowców ukraińskich, żeby mu tu zajawki robili. No dobrze, dobrze. Może nie czas na te wszystkie historie z dolnej szuflady, doktorze Wilczurze, bo wszak zbliżamy się do końca audycji i to jest w dodatku audycja muzyczna, a nie słowno-muzyczna, ani nawet słowna. To patrzę na zegar i widzę, że niewiele nam do zrobienia zostało. Weszliśmy w czerwiec, nie wiadomo jak będzie z urlopem doktora Wilczura. Niektórzy absolutnie zakazują wakacji. No ale wiadomo, doktor Wilczur nigdy nie robi jak trzeba. Raczej robi jak nie trzeba. No w każdym razie, jeśli chodzi o tę audycję, to już tylko jedno nam zostało. Ładny finał, ładny finał. I to jest odpowiednie miejsce w audycji, żeby pożegnać się niezobowiązującą humpą. No oczywiście zatwardziali słuchacze strefy wiedzą, z czym mamy do czynienia, kiedy mówimy humpa. No ci niezorientowani to się zaraz przekonają i będą bardzo wdzięczni, że zjawisko o nazwie humpa wystąpi pod koniec audycji. Tłumaczę, no żeby nie trzeba tak od razu biec do muzycznych i internetowych encyklopedii. Humpa to taka fińska poleczka, a to dobrze, że na koniec audycji. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, no za tydzień jeszcze tak, w tym samym składzie, a tymczasem pomykamy z fińską humpą. Ja Heikin, ja Kaijankin. Saama saunan jälkeen punottaa emäntä harjaa hiuksiaan. Lattialle tilaa raivataan, sohva nurkkaan, matot rullataan. Isäntä karjuu katon harjalla, eihän vaan näy varjokuvia. Alaskönyää melkein tipahtaa, kun teija telkkarissa kuuluttaa. Lauantai-tanssit, kohta humpataan. Lauantai-tanssit, pietä Heikki juontaan. Lauantai-tanssit, kohta humpataan. Lauantai-tanssit, vähän ennen lattoaan. Pakollisen diskopalan aikana nautiskellaan vähän virvokkeita. Arvostellaan toisten tyyliä. Hei, katsokaa tuotakin lyyliä. Miten tuokin pääsi telkkariin? Joku väkisinkin lahjottiin. Raha vaiko muu tavara auttoi etuilemaan jonossaan. Lauantai-tanssit, kohta humpataan. Lauantai-tanssit, tietä Heikki juontaan. Lauantai-tanssit, kohta humpataan. Lauantai-tanssit, vähän ennen lattoa. Kuivatellaan hikeä, välillä vaihdetaan paria, leikitellään naisten hakua. Heikki hyvästiksi vilkuttaa, hei nähdään taas viikon kuluttua. Lopputekstit alkaa rullata, kohta jännitetään lottoa. Lauantai-tanssit, kohta humpataan. Lauantai-tanssit, tietä Heikki juontaa. Lauantai-tanssit.